Book 2 88 Verleden tijd van modale werkwoorden, deel 2 Verleden tijd van modale werkwoorden, 2 Mijn zoon wilde niet met de pop spelen. Mijn zoon wilde niet met de pop spelen. Mijn dochter wilde niet voetballen. Mijn dochter wilde niet voetballen. Mijn vrouw wilde niet met mij schaken. Mijn vrouw wilde niet met mij schaken. Mijn kinderen wilden geen wandeling maken. Mijn kinderen wilden geen wandeling maken. Zij wilden de kamer niet opruimen. Zij wilden de kamer niet opruimen. Zij wilden niet naar bed gaan. Zij wilden niet naar bed gaan. Hij mocht geen ijs eten. Hij mocht geen ijs eten. Hij mocht geen chocolade eten. Hij mocht geen chocolade eten. Hij mocht geen snoepje eten. Hij mocht geen snoepje eten. Ik mocht een wens doen. Ik mocht een wens doen. Ik mocht een jurk kopen. Ik mocht een jurk kopen. Ik mocht een bonbon nemen. Ik mocht een bonbon nemen. Mocht je in het vliegtuig roken? Mocht je in het vliegtuig roken? Mocht je in het ziekenhuis bier drinken? Mocht je in het ziekenhuis bier drinken? Mocht je de hond meenemen in het hotel? Mocht je de hond meenemen in het hotel? In de vakantie mochten de kinderen lang buiten blijven. In de vakantie mochten de kinderen lang buiten blijven. Zij mochten lang op de binnenplaats spelen. Zij mochten lang op de binnenplaats spelen. Zij mochten lang opblijven. Zij mochten lang opblijven.